وردگو اوسیدون که زلمه دلسوز سلامونه وی او بیا پختنه کوي چې د آدم علیه السلام په کوم ځای کې دفن شوی دی. حضراتو، یو کتاب را وړي وای لکه د حضرت رسول الله علیه السلام مبارک دین دا چې ماحد نور ادیان سو، یعنی محوه کوونکی، خرابونکی، نسخه کوونکی د نورو ادیانو وګرځېدې. ګورئ، یهودیت په خپله زمانه کې حق دین د مابین اولاد، نصرانیت په خپله زمانه کې حق دین و، اما یعنی تورات و انجیل د مابین اولاد چې قرآن پاک دنیا ته راغی او حضرت رسول الله علیه السلام برکو دنیا ته راغی، نو هغه یې منسوخ کړ. نو لکه دین او شریعت د رسول الله علیه السلام چې نور ادیان یې محو کړه، وای قبر شریف د رسول الله علیه السلام دا ماحد قبر شو، د نورو پیغمبرانو، د نورو حضراتو پیغمبرانو قبرونه هم دغس محو کړه. یو کتاب دغس ویلي هغه ورک، هغه لا یدراک، معلوم ندی د نورو پیغمبرانو قبرونه چې موسی علیه السلام مبارک چیرې دفن دي، مثلا عیسی علیه السلام حیاتی هغه خو وفات سوی ندی، ابراهیم علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، اسحاق علیه السلام، چې دا چیرې دفن دي؟ وای دا قبرونه دي، قبر د علیه السلام مبارک ور پټ کړه. اما نور کسان بیا فرمایي وای حضرت بابا علیه السلام مبارک دا وای په سر اندید کې د هند وفات سوی، بیا هلته دفن سوی، بیا په واقعه د طوفان کې د ده تابوت دا نقل سوی دی، یعنی په کشتي و سفینه کې د نوح علیه السلام، بیا تر هغه راوروسته په شام شریف کې، یعنی په حدودو کې د شام شریف، بیا دی دفن سوی دوهمه درجه. والعلم عند الله والله تعالی اعلم بالصواب والسلام.